Сергій Навумчик. Свобода у турмах. Як вижить у турмі? Вопит в'язнів і їх близьких. Медичне і психологічне поради. Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою? І як не згубитися на свободі? Добрий день, у студії Сергій Навумчик. Кат і ахвяра інфернальним чином зв'язані поміж собою, сказав колісьці Василь Быков, маючи на увазі большевіцькі репресії і куропати. Большевізм і куропати у історії, а репресії – повсякденність теперішньої Білорусі. Як складаються відносини поміж політичними в'язнями і увогулі в'язнями, і тими, хто наглядає за ними у турмі, а часто не тільки наглядає, але і катує, оправдуючи у певному сенсі гэтае слово – кат. Ці узнікає у в'язнів жадання помсти – ці спрабуюць былыя в'язні дамагчыся пакарання тых, хто ўжываў супраць іх незаконныя дзеянні. Ці ўдаецца ім дамагчыся справядлівасці і ці не абарочваецца гэта потым супраць іх жа саміх. Пра гэта мы пагутарым у сённяшнім выпуску перадачы «Свабода ў турмах». І пачнем з гісторыі Алексея Шыдлоўскага. Былы молдафронтавец Алексей Шыдлоўскі разам з Вадзімам Лапковічам быў асуджаны ў 98 годзе за надпісы «Жыве Беларусь» і «Пазняк наш прэзідэнт» на будынку райвыканкаму ў Стопцах, а таксама замену чырвона-зялёнага сцяга на бел-чырвона-белы і вывешванне бел-чырвона-белых сцягоў. Алексей атрымаў 1,5 гады ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Але на пачатку урывак з успамінаў Алексея Шыдлоўскага, якія былі надрукаваны ў часопісу «Архэ». Ахоўнікі жодзінскага ізалятару, высадзіўшы з аўтазаку, прымусілі ўсіх нас бегчы па калідоры да прыймовага пакою. Многія падалі і адразу ж атрымлівалі ўдары нагою пад скабы. Ужо ў пакоі, які ўвесь быў абкладзены кафляною пліткаю, пасля я зразумеў, што гэта каб лягчэй змываць кроў. Нас выстраілі ўздоўж сцяны і загадалі не паварочвацца. Цікаўнасць перамагла, і я азірнуўся. Праз імгненне два цяжкія ўдары па спіне і нагах кінулі мяне на падлогу, і пачуўся амаль што рык. «Я ж табе загадаў не паварочвацца!» Я падняўся і, хістаючыся ад знясілення, ўсё ж пяты дзень галадоўкі, тыкнуўся лобам у сцяну. А за спінаю, відаць, з'явіўся начальнік змены, бо ўся ахова перайшла з «ты» на «вы». Тым самым рыкам нам афіцыйна паведамілі: «Вы прыбылі ў жодзінскі цэнтрал «Чорны бусел». Вы тут не людзі, і мы зробім усё, каб вы адчулі гэта. Без каманды не паварочваць нават галавы, рухацца толькі бягом з закладзенымі за спіну рукамі, трымаць адлегласць 2 метры адзін ад аднаго. Калі да вас звяртаюцца, адказваць цалкам фамілія, імя, отчыства, дату нараджэння, бацькоў, жанок, артыкулы, па якіх утрымліваецеся пад вартай. Папярэджваю, за запінку будзем біць, за размовы між сопку будзем біць. Калі хто надумае спрачацца, жывым да камеры не дойдзе. Пачалі». І тут пачаўся прыём. Начальнік змены называў прозвішча, а вязень, якога выклікалі, выходзіў і казаў пра сябе. Ад хвалявання амаль усе збіваліся, і іх жорстка білі. Калі дайшла чарга да Вадзіма Лапковіча, начальнік змены паведаміў: «Увага, сёння на этапе БНФ-аўцы, аматары рваць сцягі. Пастаўцеся да іх з усёй павагай, калі ласка». Далей я пачуў, як Вадзіма колькі разоў ударылі. Чуваць было, як ён упаў, за што яго адразу ж перацягнулі яшчэ раз гумавым дручком. Мяне выклікалі сярод апошніх. Перш як назваць свае дадзеныя, я паведаміў, што на галадоўцы. Міліцыянт счырванеў і двойчы ўдарыў мяне ў грудзі. Я ўтрымаўся на нагах і паспрабаваў быў без запінкі назваць свае дадзеныя, але на артыкулах крымінальнага кодэксу мяне замкнула. З усіх бакоў пасыпаліся ўдары кулакамі, так што я ўпаў і стукнуўся лобам аб падлогу. «Дык што, сцягі любіш? А ну, хлопцы, намалюйце яму на спіне сцяг!» Міліцыянты выстраіліся ланцугом па абодва бакі калідору, па якім мне трэба было прабегчы, і дасталі дручкі. Я што сілы рвануўся і прабег наперад, каб уцячы ад гумовых палак. Але мне загадалі вярнуцца і зноў прайсці па тым самым маршруце, цяпер павольна, крокам. Пасля гэтай вандроўкі на спіне сапраўды ўтварыўся бел-чырвона-белы сцяг, які назаўтра змяніў чырвоную паласу на сіне-чорную. Ледзь даклыпаўшы да адстойніка, дзе вязняў трымаюць да сарціроўкі па камерах, я ў знясіленні зваліўся на рукі зэкаў, якія давай мяне пляскаць па шчоках, бо я быў на мяжы непрытомнасці. Будучыя сукамернікі казалі, што я мехам зваліўся на падлогу і, нягледзячы на ўдары ботамі, ужо не паднімаўся. Выбеглі дактары і пад рукі зацягнулі мяне ў кабінет, паклалі на ложак, крычучы: «Пульс не прамацваецца, ціск падае, каліце хутчэй!» Пасля доктар мне сказаў, што ў мяне спынілася сэрца. Гэта быў фрагмент з успамінаў Алексея Шадлоўскага, ну а цяпер гутарка з былым палітвязнем. Алексей, ну вось першым я вас запытаюся пра ўзаемаадносіны з тым начальнікам змены, які казаў, што сёння на этапе бэнэфаўцы аматары рваць цягі, пастаўцеся да іх з усёй увагай і паставіліся так, што ў вас спынілася сэрца. Я хачу задаць вам такое агульнае пытанне. Вось гэта быў не адзіны выпадак, калі вам даводзілася цярпець нейкія зневагі ў турме. Ну, у прынцыпе, такія зневагі, якія нейкія міжнародныя праваабарончыя арганізацыі цанілі проста як катаванні. Якія вось у вас пачуцці ўзнікалі вот там тады за кратамі, пачуцці вось да гэтых людзей менавіта? Ну, тут трэба ўлічыць, што мне тады было 18 гадоў, я быў вельмі запужаны, яны зрабілі ўсё для таго, каб я быў запужаны. На то наставілася такая як бы мэта з іх боку. Я першае пачуццё это быў страх, безумоўна. Пазней, калі вот гэты страх яго адступаў, безумоўна было пачуццё як бы такое гнева, помсты, жадання помсты. У першую чаргу здавалася, што я разумеў, што яны проста выконваюць загады, але пры гэтым я бачыў, што гэта як бы не людзі, якія здольныя забіваць людзей, толькі калі ім гэта скажуць. Таму проста ставіўся іх з гневам. Але з часам, ведаеце, калі праходзіць час, праходзіць гады, дзесяцігоддзі, ўжо ставіўся да іх проста, я не ведаю, як гэта высветліць, з пагардай, Ну вось гэты начальнік змены, гэта было адзінае такое з вамі тады спатканне, сутыкненне, ці было штось яшчэ? Ну, вось той начальнік змены, гэта быў начальнік змены на прыёме. То есть з ім стыкнуцца падчас адсідкі я не больш асабіста з ім не мог, таму што ён толькі прымаў і адпраўляў этапы. Але былі іншыя начальнікі змен на калідоры, на корпусе, і як бы ад іх было таксама дастаткова здзекаў, але не персанальных да мяне, а да ўсёй камеры, да якой я сидзеў, да ўсіх людзей, якія там сидзелі. Пры гэтым хачу дадаць, што людзі, гэта быў следчы ізалятар. Людзі яшчэ не асуджаны, суду не было, і віна іх не даказаная, а да іх ставіліся як да маякаў, якія там парэзалі 10 чалавек. Іх, канешне, прозвішчы для вас засталіся невядомымі. Так, прозвішчы мы іх і не ведалі. Мы не ведалі, яны ўсе выкарыстоўвалі мянушкі. Ось там быў, я ўжо зараз не спаў, быў адзін дынаміт, там мне нехта яшчэ так, то есть яны так такім выкарыстоўвалі паміж імі, но... Але я ведаю, што людзі, якія сидзелі мясцовыя там з Барысаўскай вобласці, яны ведалі гэтых людзей асабіста, скажам, са свабоды. І пасля я ведаю історыі, што некаторыя гэтых людзей як бы знаходзілі там, ось, каб здзейсніць нейкую помсту. Ну, не кажу, хачу казаць канкрэтна, бо гэта як бы крымінал, ну, шмат у каго былі пасля праблемы са здароўем гэтых ахоўнікаў тэрыторных. Вы маеце на увазе, што нехта потым з кімсьці сустрэўся і высветліў, так сказаць, адносіны? Высветляў, так, адносіны. Я ведаю, што быў ахоўнік, які знік проста. Знік яго проста былі больш не знайшлі. Ён проста, ну, нехта вызваліўся, напрыклад, пасля тэрміну, і там, каго кажа, злапамятны чалавек пасля знайшоў і адпомсціў за тое, што яго там прыніжалі ці катавалі. Былі такія выпадкі. Насамрэч, гэтыя хлопцы, вот гэтыя ахоўнікі, яны былі звычайныя такія, як сказаць, вясковыя хлопцы, які, ну, неадукаваныя абсалютна, якім далі ўладу, і яны гэтай улады ашалелі і проста здзекваліся над, ну, над людзьмі. І проста гэта прыносіла часам як бы задавальненне. А калі яшчэ быў на гэты загад, гэта і проста развязвала рукі. Вось як вы думаеце, такія вот брутальныя дзеянні, якія парушаюць, ну, нават іх уласныя нормы, там, якія ўсталяваны Міністэрствам унутраных справ пэўныя, гэта ад чаго ідзе? Ад таго, што яны цалкам адчуваюць сваю непакаранасць, проста, што ніхто іх нідзе, так сказаць, не знойдзе, што іх не пакарае начальства, ці ўжо нешта адбываецца вось такой у душы чалавеку, яго структуры, можа быць, нават псіхічнай структуры, што ну з чалавека робіцца вось такі вар'ят, вар'ят свайго роду, які вельмі жорстка ставіцца да зняволеных, тым больш якія яшчэ не прызнаны вінаватымі. Хаця гэта абсалютна не важна, нават калі ён не прызнаны вінаваты, ёсць пэўныя нормы стаўлення да зняволеных. Вот у чым прычына, на ваш погляд? Мой погляд, што просто такая створана такая сістэма, і як бы ускосна гэта пацвярджалася, што сістэма створана таго, каб у пенітэнцыярнай сістэме Беларусі людзі не адчувалі сябе людзьмі, і кадры набіраюць туды таксама па гэтаму прынцыпу. То бишь набирают людей с минимальными моральными якостями, которые здольны выконать любой загад, без сумнева, просто за то, что натримовая заробок. Как мне казал один из оперативников в Жодинской сети, на жаль, я его прозвище не памятаю, хотя он представлялся, вот, и он сказал, что вот памяти такой российский фильм «Беспредел». Вот, это возникла там ситуация возникла, что были бунты на зоне. И они возникли от того, что были знато либеральные порядки. Тому у нас в Жодинской следственном изоляторе никакого либерализма вы тут не дочекаетесь. И вот это вот принижение, это частка нашей системы. Как бы, зато все языки послухмяны, и правда, все боялись там зарабить лишний рух, как просто знов не отримать там палкой по ребрах. Тому я думаю, что это просто система, и люди там не шалеют, они приходят туда, и они повинны вписаться в эту систему. Гэтак лічыць былы палітвязень Алексей Шудлоўскі. Працяг гутаркі неўзабаве. Свабода ў турмах на тэму. Ці павінны будуць супрацоўнікі пенітэнцыярнай сістэмы прайсці ілюстрацыю? Вы слухаеце перадачу «Свабода ў турмах». У эфіры Сергей Навумчык. І зараз працяг гутаркі з былым палітвязнем Алексеем Шудлоўскім. Алексей, ну вось у вашым эсэ, у вашых успамінах ёсць яшчэ адзін эпізод. Гэта ўжо падзея адбываецца ў траўні, калі вас перавялі ў атрад нумар 21, дзе вы знаходзіліся да канца свайго тэрміну. І я прапаную паслухаць фрагмент з гэтых вашых успамінаў. 20 траўня мяне перавялі ў атрад нумар 21, дзе я быў да канца свайго тэрміну. Перад адпраўкай яшчэ з каранціну я накіраваў ліст у газету «Народная воля», дзе пацвердзіў, што я не зламаўся і гатовы да далейшага змагання. На дзіва, праз цэнзараў ліст прайшоў, і 28 траўня 1998 году быў надрукаваны на першай старонцы газеты, пасля чаго ў мяне пачаліся сапраўдныя праблемы. За наступны дзень з добры дзясятак разоў мяне выклікалі на выхаваўчыя работы аператыўнік Віктар Гарбацевіч і намеснік начальніка па выхаваўчай частцы Юрый Жогаль. Гутаркі працягваліся і ў наступныя дні. З-за іх мне не раз давялося прапусціць абед і вячэру. На гэтых гутарках мне ўбівалі ў галаву адно: прэзідэнт не такі дрэнны, апазіцыя маньякі, а мяне, маўляў, выкарыстоўваюць у сваіх мэтах. Падобна, што яны і самі верылі ў тое, што казалі. Пасля размовы ў мяне, стомленага, адпускалі з оперчасткі ў барак, каб заўтра з раніцы пачаць ізноў. Алексей, ну вось з гэтага фрагмента бачна, што аператыўнік Віктар Гарбацевіч, намеснік начальнік па выхаваўчай частцы Юры Жогаль, у адрозненне вот ад тых начальнікаў змены, якія здзекаваліся ў Жодзіне, здзекаваліся фізічна, тут ужо мы бачым вось такія метады, так сказать, ну, психологичного тиску. Скажите, а вот что тяжей, такое физическое катавание, чего психологичное для вас было? Ну, для меня все ж, напевно, я с тем психологичным катаванием справлялся значно лепше, я не ведаю, чем бы так отрымалось, я наизловались, и хотя я навели с мной там по 8 годин, по 10 такие размовы, допыты, и тяжко слухать весь час по колу одно и то же, все же физичные веки были значно тяжелее, особенно для меня, я кажу. Вот. Я думаю, что их задача была, в первую очередь, они же мне обещали, что выпустят меня до терминова, когда я зловлюсь там, и там подпишу то, что треба, альбо просто напишу неякий покаяльный лист, и навод у меня был вызначен 30 липеня термин выхода на волю. Але калі нічога гэта не зрабіў, мяне прывялі 30 ліпеня і сказалі, што прабачце, вы будзе даседжваць тэрмін да канца. Але у хуткім часе пасля гэтага спыніліся са мной сялякі далей ці выхаваўчыя размовы, яны проста мяне больш не чапалі, я да іх ігнараваў. Ну вось гэты Гарбацевіч і Жогаль гаварылі, што апазіцыя, Беларускі народны фронт, я так разумею, гэта маньякі, а прэзідэнт добры. На ваш погляд, яны сапраўды вось у гэта вераць, ці яны проста ну ці верылі, ці яны проста адбывалі вот такую нейкую павіннасць? Ну, наконт Гарбачэвіча скажу, што ён падобнае верыў. Ён такі быў ідэалагічна падкаваны, як зараз кажуць, ідэалагічны сапраўды работнік. А Жогаль быў такі, рабіў выгляд такога старога стомленага чалавека, якога проста прымушаюць чаго-то казаць. Можа, сам ён у гэта не верыць, але будзе казаць гэта да канца і будзе выконваць да канца той загад, якім аддалі. Жогаль, дарэчы, у хуткім часе выйшаў на пенсію. Я пасля, праязджаючы выпадкова па Малінаўцы, бачыў з вакна транспарту, што ён ішоў з нейкай авоськай, там нейкія бутэлькі не здаваць, то ж, ну, як бы скончылася хвіліна славы і як бы наступілі звычайныя будні. Было б цікава з ім паразмаўляць пасля таго на нейкія тэмы, але, на жаль, такая сустрэча не адбылася. Ну, як яму жывецца пры добрым прэзідэнце, што ён столькі адслужыўшы у турме, вымушаны бутэлькі здаваць? Вот вось такая справа. Я не ўяўляю, не ведаю, калі якія там былі заробкі, але лічучы, як яны апраналіся пасля, як кажуць, на гражданкі, бо па зоне яны хадзілі на форме, зразумела, то, відаць, не вельмі добра ім там плацілі. Алексей, вось час ад часу ў грамадстве ўздымаецца такое пытанне люстрацыі ў дачыненні да вышэйшых чыноўнікаў і проста чыноўнікаў, супрацоўнікаў спецслужбаў, да суддзяў, якія выносілі несправядлівыя прысуды. Якое ваша стаўленне да гэтага ў кантэксце папаўнення гэтага спісу тымі, хто выконваў пэўнага шэрагу загады ў турмах, хто проста здзекаваўся над людзьмі, у тым ліку, ну, здзекаваўся над палітычнымі зняволенымі. Мы гаворым цяпер пра гэта. І між іншым, чаму вось я сапраўды падумаў, што даволі рэдка сустракаў у гэтых пераліках патэнцыйных кандыдатаў на люстрацыю якраз у супрацоўнікаў гэтай турэмнай сістэмы? Ну, ось тут таксама для мяне, я не ведаю, ну, магчыма таму, што мала хто як бы выносіў гэтыя асабістыя свае перажыванні, катаванні наружу з даведкамі, з імёнамі і гэтак далей. Я, напрыклад, ось не прыпомню, каб людзі, асуджаныя ў 2010 годзе, канкрэтна ўказвалі нейкія персаналі з тых, хто катаваў іх у турме. Магчыма, што я не ведаю, такая закрытая, зачыненая сістэма, што гэта не выносіцца наружу, але я чую, што гэта неправільна, бо злачынства, дзе бы на не адбылося, на злачынства ёсць. І супрацоўнікі турэм павінны быць так, гэтак жа ілюстраваныя, прайдзе ілюстрацыю, як і тыя супрацоўнікі міліцыі, амапу, якія збіваюць людзей на вуліцах. Гэтак лічыць былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі. Свой досвід узаемаадносінаў з турэмшчыкамі і ў палітвязняў з Дмітра Дашкевіча і Андрэя Бандарэнкі. Пра гэта ў матэрыяле Алега Груздзіловіча. Турэмныя ўніверсітэты з Дмітра Дашкевіча – гэта, акрамя некалькіх следчых ізалятараў, таксама Глыбоцкая, Горацкая і Мазырская калоніі, ды славутая Градзенская турма. Пра кожную з гэтых папраўчых устаноў былы палітвязень можа згадаць, як з яго там здзекваліся, як спрабавалі прынізіць, пагражалі ці катавалі холадам. Ці хацелася адпомсіць турэмшчыкам? Дмітра Дашкевіч кажа, што такой прагі не ўзнікала. У ягоных вачах гэтыя людзі вартыя жалю, бо іх пакрыўдзіў лёс, і ўсе іх дрэнныя ўчынкі ім адгукнуцца. Бог пакарае, мяркуе Дашкевіч. Ды і як адпомсціш, седзячы за кратамі? Адзінае, што можа зэк, напісаць на турэмшчыка скаргу, якую, праўда, будзе правяраць такі самы турэмшчык, і вынік гэтай праверкі прадказальны. Дмітра Дашкевіч згадаў, што ў выключных выпадках таксама пісаў скаргі. Для яго гэта была, хутчэй, мера маральнага ўздзеяння на турэмшчыкаў, якія вельмі не любяць праверак, хай і з боку калегаў. Але рэальнага плёну ад праверак, кажа Дашкевіч, няма. На волі таксама няма сэнсу дамагацца пакарання вінаватых у здзеках праз афіцыйныя скаргі, мяркуе Дмітра Дашкевіч. Затое простую праўду пра парадкі ў вязніцах ён лічыць мацнейшай за папяровыя скаргі. На волі гэта ўвогуле губляе нейкі сэнс чагосьці там дамагацца. Адзінае, як я на іх спрабаваў уплываць, это проста распавядаць пра іхнія злодзейства, пра тое, што народу там вот выпадку з горахаўскай калоніі, як там, напрыклад, кіраўнікі, кіруючыся турэмнымі сялякімі кодэксамі, крышуюць блатных, як яны разам з блатнымі там пераследуюць зэкаў, як яны сялякія рамцы навешваюць апера. І, в прынцыпе, тое, што я эту інфармацыю агучваў, пастаянна і казаў, называў імёны, і в тым ліку ў горадскай калоніі, это Петраку Януковича такого, які быў начальнікам аператыўнага аддзелу, цяпер ён намеснік, начальнік зампарор, гэтак званы. Я ведаю, што гэта прыносіць вынік, таму што потым людзі, которые там уже сядзелі, в тым ліку і па палітычных справах, мне распавядалі, што ў прыватных гутарках узгадвалася маё імя, і гэтыя турэмчыкі перад імі за мяне неяк апраўдваліся, паказалі, да не, так не было, і ўжо не дазвалялі сябе паводзіць так, як паводзілі са мной за іншымі, таму што яны думалі, не, ну его кошт этих там всех узгадываний у СМИ, он дорожей, чем вот просто тут нечто зарабить. И я думаю, что, значит, это есть полный вынес. Далее уже так они не поводят себя с иншими людьми. У 2011 году у спис особов, яких Евразляс признал неуязными на свою территорию, трапили Сергей Ермолицкий, начальник Шкловской колонии, отказный за бесчеловечное обыходжение с осужденным экс-кандидатом у президента Миколаем Статкевичем, и Александр Ковалев, начальник колонии у Горках, отказный за бесчеловечное обыходжение с осужденными, особливо за пераслед и катаванне грамадзянскага актывіста Дмітра Дашкевіча. Цяпер, як вядома, гэтыя санкцыі на 4 месяцы прыпыненыя. А ці ўвогуле была ад іх карысць? Мажліва, да, ён там захоча калі-небудзь з'ездзіць там в Літву з сям'ёй, а яму скажуць, а не, ты таварыш не выязны. Я думаю, гэта на нейкім сімейным узроўні псіхалагічна можа ўплываць. Але больш за ўсё ўплывае інфармацыя незалежных СМІ і Радыя Свабоды. Многія слухаюць радыё, там чытаюць газеты, некую народную волю, нашу Ніву. Глядзяць Белсат, вот знаёмыя мне распавядалі пра такую сітуацыю, калі Рымшыкаў на вуліцах, не буду я называць там імёны, гарды сустракаюць і жыхары, звычайна кажуць, а вы паддонкі, што вы там робіце з Дашкевічам. Ну, трэба што разумець, яны все жывуць у невялікіх гарадах, дзе кожны кожнага ведае. І калі СМІ вот пастаянна эта інфармацыя з'яўляецца пра то, як яны здзекуюцца над людзьмі, ну, проста людзі ў перакосным сэнсе ходзяць і плююць, і ты ім на спіну. І вот гэта ім больш за ўсё не падабаецца. Яны лічаць за лепшае, ну, ўжо проста не змешвацца. Яны не хочуць чытаць свае імёны там пастаянна. Звіцер Дашкевіч шчыры і паслядоўны вернік. Узняволі Зміцер зазнаў ціск не толькі за палітычныя, але і за рэлігійныя погляды. Ці спрабаваў ён паўплываць на турэмшчыкаў словам? Увогуле ці гэта магчыма? Дашкевіч лічыць бессэнсоўнымі спробы прысаромець турэмшчыкаў, асабіста яму не ўдавалася. А паперціся, можна найперш на падтрымку людзей з волі, кажа былы палітвязень. Мне крычалі там, напрыклад, мажары начальнікі. Да кому ты треба? Ты никто вообще там. Мы тебя тут закатаем в бетон, посадим, отрахают. Вот. А потом, как поднялась шум в СМИ, как начали епископы протестантские завертаться. Ну, потому что на глибе религийные в том лику меня переследовал начальство. Сказали, да, ну, вы протестанты, продали родину, мы тут русский мир, православный свет бороним и так далее. А потом еще приехал нунц, они там все тряслись, потом на вышел, потом со мной разговаривали. И разумели, ну, что, саправды, есть полная увага, полная потомка. У асуджанага толькі нумар на робе, а турэмшчык абароніць закон, пагоны і зброя. Але хіба будзе турэмшчык адчуваць сябе цалкам абароненым, калі ведае, што потым на волі можа сустрэць чалавека, з якога здзекаваўся ў турме? Ці ўплывае боязнь помсты на адносіны паміж зэкам і ягоным турэмшчыкам? Змітя такое не включая, а лени со своего досвиду. Может быть, одинковые выпадки были в лихих 90-х. Больше сустракаются разборки помеж самими осужденными. Там, например, когда в городской вот колонии был таким быцем бы смотрящий за зоной Иван Иванов, и он там с Петраковичем, этим наместником оперативным, вешали там рамсы людей туда-сюда, там отсаживали, там погрожали, сбивали. Яны ж гэта так само рабілі, ну, з іншымі зэкамі. Тады ўжо вот па этой лініі, там, как бы, па іхній унутранай этой іерархіі блатной, да, яны там абавязаны лавіць яго там недзе, ці там пабіць, там ўвогуле пазбавіць жыцця. А турэмшчыкаў, ну, яны ўспрымаюць проста як службоўцаў, і, как бы, там ідэалагічных прэтэнзій, здаецца, не фармуюць да іх. Вот эти разборкі унутры, значыць, хто там называецца, там аўтарытэтам, хто мае права, вот за гэта яны там, мажліва, спытваюць. Дык бывае за кратамі помста ці не? У 2013 годзе начальнік бабруйскай калоніі нумар 2 Александр Какунін і ягоны намеснік Юрый Трутко таксама трапілі ў спіс асобаў, якім быў забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. У той час у калоніі працягваў адбываць пакаранне праваронца страшня вясны Лесбеляцкі. Раней у калоніі сядзелі палітвязні Дмітрый Дрозд, Артём Грыбкоў, Сергей Казакоў. На волі чалавекам, які шмат зрабіў для таго, каб турэмшчыкі Какунін і Трутко апынуліся ў спісе неўязных, быў заснавальнік арганізацыі абароны правоў вязняў «Платформа» Андрэй Бандарэнка. Адносна бабруйскай калоніі ў яго быў уласны досвед. За 5 гадоў да таго Бандарэнка па сфабрыкаванай справе апынуўся ў бабруйскай калоніі і добра зведаў парадкі ў гэтай папраўчай установе. Аднойчы турэмшчыкі выцягнулі мяне на дах і пагражалі скінуць уніз, калі не пагаджуся сцішыцца ды больш не дамагацца адмены прысуду. Распавёў Андрэй Бадрэнка, як выйшаў на волю і назваў прозвішча чалавека, які быў тады на даху, аднаго з начальнікаў калоніі. Праваронца пэўна не мог прадбачыць, што на гэтым ягонае знаёмства з бабруйскай зонай не спынілася. У 2014 годзе, ўжо па новай крымінальнай справе за злоснае хуліганства, Андрэй Бандарэнка быў асуджаны на 3 гады зняволення, і пасля суду дэпартамент выканання пакаранняў накіраваў яго зноў у бабруйскую калонію. Там літаральна ў першыя дні карантыну у Андрэя Бандарэнкі ўзнік канфлікт з вязнем, які распаўсюдзіў звесткі пра нібыта нізкі турэмны статус Бандарэнкі. У лістах на волю Андрэй назваў гэта зладжанай правакацыяй, са сваім становішчам не змірыўся, трапіў у карцэр. У выніку быў перайдзены ў шклоўскую калонію, дзе працягвае змагацца за справядлівыя адносіны да яго з боку вязняў і адміністрацыі. Валер Бандарэнка, бацька праабаронцы, мяркуе, што гэта былі і турэмшчыкі ягонага сына, адпомсцілі яму за тое, што апынуліся ў чорным спісе еўразвязу. Гэта, з каторым яго вадзіў на крышу, гразіўся Андрэю. Он сейчас начальнік калоніі. Вот, а ну, дзе он там выступаў, ну, он или эти фамилии упомянул. То есть он мне однозначно сказал, что не выездные, они из-за меня. Они ему мстят, но дело все в том, что там, насколько я понимаю, мстителей больше, кроме них еще. Все наши верха. Такім чынам, жаданне пакараць турэмшчыкаў за супрацьпраўныя дзеянні часам дорага абыходзіцца былым палітвязням. Выглядае, што ў краіне, дзе парушаюцца правы чалавека, турэмшчыкі маюць магчымасць помсціць. Аднак досвід краінаў былой усходняй Еўропы сведчыць, што гэта не бясконца. Гэта была перадача Сергія Навумчыка «Свабода».